Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah, tergib-i terib dersimize başlamayı Mevla bize nasip etti. Hadis-i şeriflere. Ağır kesicilerle olsa duruyorum biraz. Fakat tabi derslerin kalmasına gönlüm razı gelmiyorum. Birkaç hadis-i şerif de olsa yol alalım bir an evvel. Habibimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarından sizlere duyuralım. Ta ki ölmeden evvel bir eser bırakalım. Her pazartesi akşam inşallah hadis-i şeriflere tergib-i terbiye devam edelim. Yarın salı akşam şifa-i şerif dersi var. Aman kaçırmayalım. İnşallah. Çarşamba akşam mektubat-ı şerife var. Yani bunlar bulunacak şeyler değil. Eskiden bu imkanlar yoktu bize. Şimdi efendim, biz evimizden, siz evinizden, oturduğumuz yerden Allah Teala bize ilim öğretme fırsatı verdi bunu. Nerede bulacağız bunu? Kıymeti bilmeyen nimet elden çıkar. Siz kıymet biliyorsunuz, ben biliyorum ama insanları teşvik edelim. Allah şu devam etsinler, hizmet etsinler. Ve al-Irbazı bin Sariye radıyallahu teala. Hadis-i şerifte kaldığımız hadis-i şerif Irbazı bin Sariye radıyallahu anh hadis-i şerifidir. Ennehu kendisi semi'a Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasûlullah Efendimiz'i işitti, yekûlû. Şöyle buyururken işittim buyuruyor. Yani bunlar kıymetli sahabeden zatlar. Onların rivayetleri muteber. Bunu İbn-i Ebi Asım, büyük muhaddis, Hasan, isnad-ı Hasen'le rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Rasûlullah ne buyurdu? Çok. Ben de ara sıra bazıları da okurdum evvelce de. Teraktüküm, lekad teraktüküm. لَقَدْ تَرَكْتُ Muhakkak ben bıraktım küm sizi عَلَى مِسْلِ الْبَيْضَى Bembeyaz, nurlu, münevver, aydın bir cadde üzerine, millet üzerine, din üzerine, sünnet üzerine, mezhep üzerine, ehl-i sünnet vel cemaat mezhebini kastediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şialık var mıydı? Yoktu. Mutezile var mıydı? Yoktu. Cebriye var mıydı? Yoktu. Kader inkar eden var mıydı? Yoktu. Bunlar hep sonradan çıktı. Bunlar bidat, hepsi reformist, hepsi uydurma. Hepsi batıl, hepsi hezeyan, hepsi cehennemlik. Kullun finnar hadis-i şerifte. Hepsi ateşte, 72 fırka. Ben sizi bembeyaz, yani çok aydın, vazzah, izahlı, nurlu, bir yol üzere bıraktım. Leyluha, onun gecesi kenariha gündüzü gibidir. Yani karanlık bir yer yok. Yani diyemezsin ki şurası gündüz, yani göz görüyor, şurası gece, kimse bir şey görmüyor. Diyemezsin. Çünkü neden? Her tarafa aydın buyuruyor. Bizim amentümüz esaslarında, bizim Kur'an, sünnet, icma, kıyas delillerimizde, ehl-i sünnet mezhebimizin hadis kaynaklarında, tefsir kaynaklarında, fıkıh kaynaklarında çözülmemiş bir mesele kalmış mı ya? Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alındı. Hepsi onun hadis-i şeriflerinden alındı. Tefsire bakıyorsun, kim bir mana verirse sahabe-i kiramdan, sahabe-i kiramda tabiinden, tebe-i tabiinden, sahabeden, sahabe Resulullah'ta öğren. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fıkha bakıyorsun, nerede bir hüküm veriyorlar? Hemen tabiinden, sahabeden, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ulaşıyoruz. Ondan sonra hadis-i şerifler zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi beyanları. O kadar şurra, hadis şerhleri, dünya dolusu kaynaklar. Yani hiç çözülmemiş, gizli kapalı kalmış, acaba dedirten bir mesele var mı ya? Artık buyuruyor, la yezihu, kaymaz, yamulmaz, anha, bu benim ehl-i sünnet yolumdan, illa halikün. Ancak helak olan, yani helaki hak etmiş olan, artık benim emirlerimi bırakarak, yasaklarımı işleyerek, efendim, ehl-i sünnet ve cemaat yolunu terk ederek, kendi kafasına, bid'atlere, uydurmalara tabi olarak kim benim yolumdan ayrılırsa, o haliktir. Yani o helak olmuştur. Dünyasını da ahiretine kaybetmiştir. Çünkü Allah Teala bu dini, bu yolu tevzih etmiş. Ehl-i sünnet vel cemaat yolunu vazıh etmiş, yani açık yapmış. Gecesi gündüzü gibi, yani ne demek? Şimdi gece gündüz gibi değil. Gece karanlık oluyor, göz gözü görmüyor. Ama benim yolumda buyuruyor, gece gündüz eşit. Yani ne demek istiyor? Hep parlak. Karanlık bir şey bırakmadım. O zaman bu kadar açık bir din size bırakmışken, bu kadar güzel bir ehli sünnet vel cemaat yolu size bırakmışken bir adam bundan ayrılıyorsa demek Allah onun helakini murat etmiş. Ne demek? O kendisi bunu hak etmiş, kesbetmiş ve arzulamış, irade etmiş. Yani cehenneme girmeye küçün yer aramış. Kaşınmış yani. Sen neyi anlamadın da ehli sünnetten ayrılıyorsun ya? Ehli sünnet mezhebinde ne kapalı bir şey buldun da ayrılıyorsun? Tam Diyanet reisi olmuş. Kalkıyor Şia'daki Şia'nın hocasına diyor ki zaten biz de Kur'an'da yokuz, siz de Kur'an'da yoksunuz. Nerede yokuz? Bütün Kur'an-ı Kerim ehli sünnetten bahsediyor. Bir adam ehli sünnet Kur'an'da yok derse, bir adam benim dinim sünnilik değil derse ne olur bunun hali? Bir dinimizi yönetmekle görevli muvazzaf durumdaki bir insan Şia geldi mi ona diyecek öyle. Allah'ta mutezilenin temsilcisi yok. Zaten ilahiyatlar bütün mutezile dolu. Kim gelirse ona, Kur'an'da sen de yoksun, ben de yokum. Ya sen kendini nasıl reddedersin? Sen sünneti hadis nasıl reddedersin? Sen ehl-i sünnetin itikadının Kur'an'da olduğunu nasıl reddedersin? Onun için buyuruyor ki, ben sizi çok nurlu bir yol üzere bıraktım. Gecesi gündüzü gibi parlak. Benim bıraktığım ehl-i sünnet vel cemaat yolunda gizli kapalı bir şey yok. Ancak bundan kim ayrılırsa, ancak helak olmuşsa o ayrılır. Taviz vermenin lüzumu yok. Şia'ya taviz ver, Vehhabi'ye taviz ver, Selefi'ye taviz ver, Harici'ye taviz ver, Daiş'e taviz ver, ver oğlu ver. Bu nedir ya? Bunlara sen de haklısın, sen de haklısın. Mutezile'ye taviz ver. Bütün ilahiyat mutezile dolu. Bir tane kadere alın yazısına inanan, Allah-u Teala'nın ezelde her şeyi bildiğine inanan bir kişi kalmamış ya. Çoluk çocuğu bunlara emanet ediyoruz ya. Yavru mektebine gitse bu kadar zehirlenmez. Yavru mektebine gitse bu hiç olmasa der ki papazdır, Hristiyandır bilmem ne de sakınır, tedbir al. Burada şimdi nasıl olsa Müslüman hocalar zannediyor. Müslümanım diyen adam kalkıyor diyor ki mezhep yok, tarikat yok, efendim şeriat yok, efendim öyle tefsir, hadis, fıkıh bir şey yok. Onlar da adam, ben de adamım, ben de müştehidim bilmem ne bilmem. Ondan sonra alın yazısı yok, Allah önceden bilmez. Allah Teala'nın ilim sıfatını bile inkar ediyor. Kader inkar eden Allah'ın ilim sıfatını inkar etmiş olur. Kader nedir? Kader cebredici, zorlayıcı bir yazı değildir. Allah'ın bilmesi demek. Bildiğini de kaydetmiş demek. Bildikten sonra ha kaydetmiş, ha kaydetmemiş. Kaydetmiş mi, kaydetmemiş mi? İyi arıyoruz. Ve külleşine ahsaniye fî imam mübin. Kendi bildiriyor ki kaydettim. Kaydettim bildirdiği için biz de kaydettiğine inanıyoruz. Yoksa bildiğine zaten inanmamız lazım. Yoksa Allah'a cehal demiş oluruz. Haşa. Ya bunda zaten bir Müslüman Allah bilmiyor der mi ya? Ne farkı kalır yarattıklarından haşa? Celle Celle. Ya Rabbimizi tenzih edelim ya. Rabbimizin sıfatlarına tabii sahip çıkalım diyeceğim. Şey, ayıp mı kaçacak acaba? Rabbimizin sıfatları, Rabbimizin esma ilahiyesi, Rabbimizin sıfat-ı ilahiyesi. Bunlar bizim yaratanımız, bizim Rabbimiz ya. Bütün Kur'an, Sübhan Rabbel Azim diyorsun ya. Azim büyük Allah'a tesbih edelim. Sübhan Rabbel Âlâ diyorsun. Beş vakit namaz kılanlar. Âlâ, en yüce Rabbimiz. Tesbih ederim ne demek? Tenzih ederim demek. Aziz Bayındır'ın Allah bilmez senin kimle evleneceğini. Allah ne bilsin yarın ne olacağını. Yani Allah'ı bilmemekle sıfatlıyor adam. Sen tenzih ediyorsun. Sübhane bu demek. Sen niye namaz kılıyorsun o zaman hala bu adamlar dinliyorsa? Mustafa İslamoğlu diyor alın yazısı yok. Ya alın yazısı yok ise Allah bilmiyor demek. Allah ezelde benim ne yapacağımı bilmiyor demek. Bu kadar basit. Kader inkar, ilmini inkar. E peki sen neyi tenzih ediyorsun? Sübhane niçin diyorsun sen? Sübhanekallahümme ve bihamdike. Namaza başlıyorsun Allah'ın tesbihiyle. Tesbih ne demek? Tenzih demek. Tenzih ne demek? Allah-u Teala şanına yakışmayan sıfatlardan uzak tutmak demek. Sen nasıl Allah'a cahil diyen, Allah bilmez diyen, Allah yazmamış diyen, Allah'ın kaderi yok diyen, takdiri yok diyen, hesabı kitabı yok diyen adamlar hala dinleniyor bu memlekette bunlar. İlahiyatlarda bu kadar ehl-i sünnet dışı adam var ya. Diyanette bu kadar ehl-i sünnet dışı fetva veren adam var ya. E sen şimdi Allah'a tenzih etmedin lan. E sen madem tenzih ediyorsun Allah'a şanına yakışmayanlardan. E o zaman ehl-i sünnet vel cemaat yolu işte bu tenzihten ibarettir. Allah-u Teala Vehhabi ne diyor? Allah gökte oturmuş diyor haşa. Arşın üstüne oturmuş peygamberlere yer ayırmış diyor haşa. Tövbe estağfurullah. Arşın üstü bilmem ne minibüsü mü otobüsü mü ya, yer ayırmış bir koltuk falan ya. Bu ne terbiyesiz bir laf. Allah Teala mekandan münezzeh. Allah Teala ne işi var arşın üstünde mekanda ya? Fevkiyet başka, ulu başka, üstüne oturmak başka. Bak, hepsinde Allah Teala'ya tenzih etmek gereken sıkıntılar var. Anladın mı? Bütün bakıyorsun. Hariciler de öyle. Sahabe-i kirama kafir derler. Şia öyle. Kur'an eksik derler. Allah diyor ben Kur'an'ımı koruyorum. Bunlar diyor Allah Kur'an'ı korumamış. 17 bin ayet varmış. Kalmış 6 bin küsur ayet. Ömer'le Osman radıyallahu anh'ıma efendilerimiz için çarşamba günü mektubatı kaçırmayın. Orada çok güzel ilimler var bu konuda. Sırada dersimiz oraya gel. Ömer'le Osman efendilerimiz için iftira derler. Kur'an'ı eksiktiler. 6 bine indirmişler. Öyle birkaç ayet de değil ha. Nereden uydurdunuz bu acem palavralarını? 17 bin ayet varmış. Nereden çıkarttınız bu ayet? Yani bütün bakıyorsun 72 fırkanın hepsinde ne var? Allah-u Teala'ya ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem hakaret var. Noksanlık isnadı var. Efendim kötülük isnadı var. Efendim değersizlik isnadı var. Ehl-i sünnetin yaptığı ne? Tenzih, tenzih, tenzih, tenzih. İşte Sübhanallah o demek. Onun için ben sizi parıl parıl parlayan, gece gündüz fark etmeyen, hiç karanlık, bulutlu, dumanlı bir yeri bulunmayan, her şeyi ortada aşikar olan bir millet, bir millet yani millet demek. Setefterik ümmeti alâ selâs müslümanâ firkaten de var, milleten de var. Millet din demek esasen. 72 fırka, 72 millet yani millet, hani Türkçe'de de söylüyorlar öyle bile. Bu milletten maksat inanç. Yani ben sizi inanç esasları, nur gibi parlayan inanç esasları üzerine bıraktım. Bu inanç esaslarının mecmuuna, toplamına ne deniyor? Ehl-i sünnet deniyor. Şimdi bundan artık ayrılan kimdir? Kim Allah'ın ezeli ilminde helak olmuş ise, batmış gitmiş ise, cehennemlik ise, cennette nasibi yok ise, onlar bundan kayar ayrılır. Maalesef günümüzde de Müslümanlık artıyor zannedilirken, başörtü örten, namaz kılanlar göğe artıyor zannedilirken, imam hatipler kuruluyorken, insanlar dine dönüyor, işte çocuklar okulda din dersi öğreniyor falan derken, bakıyorsun Allah'ın sıfatlarını inkar eden, Allah'ın kaderini, ilim sıfatını inkar eden, İslamoğlu kafasında, Mutezile kafasında veya işte mucizeleri inkar eden, fiten hadisleri sorumludur diye işte Diyanet Reis'in kafasında birçok insan, sahih hadisleri Bukhari Müslim'de geçen hadisleri bile aklım ermiyor şeklinde mantığa vurarak inkar eden akımlar türemiştir. Allah Teala bu akımların ardını arkasını kessin. Allah Teala Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in nurlu yolunu parlatsın. Yeniden medreselerde bize okutulan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in nurlu yolu her yere ulaşsın. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Ve an Amr ibn Zürare. Amr ibn Zürare radıyallahu anh diyor kale. Bu zat vekafe durdu aleyye benim yanımda Abdullah yani İbni Mes'udin. Abdullah İbni Mes'ud yanımda durdu. Herhalde mescitte idi. O zaman da böyle evlerde geniş yerler yok. Evlerde toplantı yapılacak falan dernek yok, vakıf yok. Yani mescitte olması aldığı anlaşılıyor. Ve ne ben ekussu kıssa anlatıyordum millete. Şimdi yani kıssalar hani derler kıssadan ise hesabı biraz menkıbe türü. Yani mescitlerde yapılan sohbetlerin ve konuşmaların ayet ve hadis üzerine kurulu mebni olması lazım. Dernekler bu bakımdan biraz daha rahat oluyor. Çünkü dernekler yapılırken zaten mescit niyetiyle, toplantı salonları mescit niyetiyle bina edilmiyor. Mescit niyetiyle bina edilmediğinden affedersiniz adet halindeki hanım kardeşlerimiz de bir konferansa, bir toplantıya, bir program diyorlar şimdi neyse sohbet diyoruz biz. Sohbete girebiliyor mesela. Hani kadın erkek ayrı da yani demek istiyorum. Abdestsiz bir adamı da adam alıyor yanında bir arkadaşını getiriyor. Arkadaşı da diyor ya ben abdest almam üşeniyor adam. Ayakkabısını zor çıkarıyor ya. Şimdi bazı kere birisi ayakkabıyla girilen yerde doluyorlar. Ayakkabıyı çıkart dediği zaman çoğu su gelmez. Böyle de bir tembel ayakkabısını çıkartmaya üşenen bir cins bir toplumuz. Bu bakımdan dernek gibi yapılan müstakil sohbet binaları bunlar daha elverişli oluyor. Şu bakımdan sohbet yapan da rahat olur yani istediğini konuşur anladın mı? Çünkü bazı kere konuşurken güldürüyoruz, bazı kere fıkra anlatıyoruz, bazı kere kıssa anlatıyoruz, bazı kere yani her türlü konuya ben çok biliyorsunuz konulardan konulara girerim. Bir sohbetim 2 saat, 3 saatlik yani acayip. İçinden çıkamazsın, başı sonu nereden nereye geçti ya dersin. Hal böyle olunca tabii mescitlerin edinallahu en turfa ve yüzkara fiyesmu isminin anılmasına Mevla izin vermiş. Onsa ricalun la tülihim ticaretun ve la be'una zikrillah. İşte ticaret ve alışveriş. Zikirden alıkoymayan adamlar orada Allah'ı zikrederler. Ve ikam-ı salâ işte yani namaz yeri, zikir yeri, ciddiyet yeri. Bu itibarla mescitlerde yapılan konuşmalarda ben bazı kere bakıyorum hakikaten yani mescitlerdeki şeyler biraz ciddiyet bozuluyor. Bazı icazetler oluyor. Yani ben de katıldığım veya yayından seyrettiğim falan. Yani mescitte yapıldığı zaman ciddiyetin ağırlıkta olması lazım. Yani Allah'ın evidir. Allah Teala orada ismini zikredilmesine izin vermiş. Ama namazın ve zikrin dışındaki şeyler biliyorsunuz kaybını arayana Allah buldurmasın deyin buyuruyor. Ondan sonra efendim mescitler ticaret için bina edilmedi buyuruyor. İşte efendim şimdi mesela insan çocuğunu arayacak. Birisi bir şeysi kayboldu tabii. Çocuğunu aramak belki bu işe çok girmez ama işte affedersin şeyini kaybetti gibi eski hesapta öyleydi. Geliyor ilan veriyor. Şimdi ilan verdiğin zaman falan bunların hepsi mescitlerde yasak. Ben şimdi cemaatle namaz kitabını yeniden 150 sayfa kadar ilave oldu da yeniden basılacak yani ilaveler var. İyi ki de yapmışız yani çünkü bazı kimseler aradığımızı bulamıyoruz. Bazı konular yok orada diyordu falan. Biz teşvik için yazmıştık onu. Sonra ahkama da gelmek zorunda kaldı. Yani ahkamül mesacit, mescitlerin hükümleri hassas. Yani camilerle ilgili hükümlerde çok teferruat var. Şimdi onun için mescitte oturulup da dedikodu zaten dedikodu dışarıda da yapılmaz da. Gıybet dedikodu, iftira her yerde haram ama diyelim ki fuzuli kelam. Fuzuli kelama yani mubah ama dünya kelamı. Yani dünya kelamı kim şunu almış, kim şunu satmış. Bir kötüleme, bir gıybet dedikodu, iftira yok. Ama işte yeni bir model araba çıkmış. Veyahut işte yeni model cep telefonu. Aa telefonun ne model falan. Senin telefonunda şu var mı hafızasına kadar falan. Bu laflar mubahtır. Bunlara haram değil miyiz? Adam telefonu beğendi. Sorar. Sen onu anlatırsın. Bunun şusu var, bunun şusu yok. Bunlar mubahtır. Ama bunlar camide konuşulmaz. Mesela hadis-i şerifte ne diyor? İnnel hadis fil mescid yekul hasenat kema tekul beymetul haşiş. Hayvan otu yediği gibi. Camide dünya kelam konuşmak, gıybet dedikodu iftira konuşmuyoruz. Gıybet dedikodu iftira zaten haram. O evde de haram. Camide olursa kat kat haram. Ama dünya kelam konuşmak, işte nasılsınız, iyi misiniz, kızınız evlendi mi, oğlunuz iyi iş buldu mu, lahanalar oldu mu falan. Yani bunlar yanlış. Dünya kelam konuştuğum vakit bu ne yapar? Sevapları yer bitirir. Ne gibi? Hayvanlar otları yiyip bitirdiği gibi. Onun için hayvanlar otları, hayvan meraya saldığın zaman hayvanları ot bırakmaz. İpini uzun bırakırsan. Demek ki konuşmak da sevapları yer. Adam nafile namazları var, oruçları var, zikirleri var. Camide dünya kelamı konuştuğunu Allah'tan bu millet camide oturmuyor da pek. Namazı bitirir bitirmez vın çıkıyor da yine bu günahtan kurtuluyor. Biraz camide otur desen zikretmek için oturacak değil. Yine dırdır etmek için oturacak. Kabe'de falan görmüyor musunuz? Allah'tan millet birbirini tanımayanların yanına denk geliyor falan da dünya kelamı açılmıyor. Türkler yan yana gelse oho kavurma getirdin mi? Zeytinin güzel mi? Bizim lokantada bizim efendim otelin yemeği hiç iyi değil. Başlayacağım. Bizim musluk bozuk bilmem ne. Ya Kabe'de bunun yeri değil. Git onu turizmin yöneticiye anlat. Ne adamla dertleşiyorsun? Ama maalesef tavafta yapıyor ya. Tavafta dırdırdırdır. Onun için orada mesele kıssalar, menkıbeler, fıkralar vesaire benim mesela sohbet tarzım diyelim. Sohbet tarzımda bunların hepsi karmakarışık, iç içe geçer. Çünkü milleti sıkmamak, bıktırmamak, işte teşvik etmek falan işte. Gençler geliyor, ekseri gençler dinliyor. Sonra gençlerin bir şeyler anlamaz, arada birkaç ilim verelim diye falan. Tabii Hasan usulünde de var. Ben böyle yapıyorum. Ama şimdi tabii camide olduğun zaman daha rahatsız oluyorsun. Şimdi bizim onun için Ahmet Yesevi Derneği cami değil. E şimdi yeni yapılacak yerde cami. Cami olmamasının da bu faydaları çok. Konuşmada rahatlık oluyor. Konuşmada rahatlık oluyor. Ondan sonra anlatacağın şeylerde çok ince hesaba gitmiyorsun. Yani ben burada buna giriyorum ama camide dünya kelamına giriyor muyum? Konusuna girmiyorsun. Yani onu en azından düşünmemek bile sana rahatlık veriyor. Bu bakımdan sohbet yerlerinin zaten camilerde Diyanet izin de vermiyor kimseye. Merkez vaazı olmadıktan sonra Diyanet'ten izinli vaazı olmadıktan sonra kimseye de izin vermiyor. Bu da ayrı bir bela. O da ayrı bir bela. Yani yeterlilik, ehliyet, liyakat arayan yok. Ama hikmet de var. Her şeyde de bir hayır var. Her şey. Yani şimdi tabii bu televizyonların çıkması, radyolardan, televizyonlardan, internetlerden herkesin evine, ocağına, kulağına ulaşabilmemiz büyük nimet oldu. Eskiden de mecbur camiden başka yerler yoktu. Dernek yerleri de yoktu. Mecbur camilerde sohbet ediyorduk. Yani camide sohbet biraz ağır iştir yani. Şimdi bu onu anlatıyor. Diyor ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh yanımda geldi durdu diyor. Ve ne ben ekusu kıssalar mussalar anlatıyordum camide. Yani ayet ve hadis ve ilim müzakeresi, kıraat bunlara müsaade var. Kur'an kıraatı, talim tecvid, zikir meclisleri, ilim meclisleri. İlim dediğin ayet hadis oluyor. Bunlara sahabe-i kiram zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de sohbet yapıyordu. Ondan sonra tabii diğer Ebu Hureyre demedi mi radıyallahu anh? Resulullah'ın mirası dağıtılıyor hadi koşun diye çarşıya gitti bağırdı. Çarşıdakiler de zannettiler mübarek takkesi sarığı falan millete veriyorlar. Millet koştu gittiler baktılar ya bir şey dağıtılmıyor sen ne söylüyorsun? Dedi görmediniz mi orada ne vardı? Dediler ne vardı adamlar okuyordu ayet oturmuş okuyordu. Veya hadis okuyordu veya kıraat yapıyordu Kur'an talimi kıraatı yapıyordu. İşte dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirası odur o. Efendim arsa tarlam para bırakmadı. İnnemâ verrasûlü ilim peygamberler ilim bırakır işte. Orada nasibinizi niye almadınız? Yani demek istiyorum sahabe zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında halakalar kuruluyordu. Yani mescitte halaka kurmak yasak değil. Bazıları buraya da gidiyor. Bazı hadisleri yanlış anladığında. Halbuki hadiste var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldim diyor. Mescide baktım iki halaka var. Baktım bir tanesi zikirle meşgul oluyor. Bir tanesi ilimle meşgul oluyor. Sonra ben hangisinin yanına gideyim? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben muallim olarak gönderildim. Din öğretmeni, öğreticisi olarak. Onun için gittim ilimle uğraşanların halakasına oturdum. Yani bu hadis-i şerifleri, sahih hadis-i şeriflerin hepsini birden bilmek lazım. Yoksa şimdi bir hadisi bildiğin zaman camide toplanılmaz, halaka kurulmaz, sohbet yapılmaz bunu demiyoruz. Ama camide kurulan halakalarda ayet hadisin dışına çıkılmaz. Efendim fıkhın dışına çıkılmaz. Böyle kıssalar, menkıbeler tarzı yani mubah da olsa fuzuli konuşmalara girilmez. Cami burası. Çünkü dünya kelamı zaten sevapları bitiriyor camide. Çok hadis-i şerif var camide konuşanların aleyhine. Bu bakımdan ben diyor kıssa anlatıyordum diyor. Yani demek ki böyle menkıbe tarzı bazı şeyler işte şöyle olmuş bu böyle olmuş tarzı bir konuşma bu. Yani ayet hadis okuyordum demiyor. Vaaz ediyordum demiyor. Kıssa. Bu kıssa işi biraz geneldir. Genel olduğu için yani bunun içine her türlü konuşma şekli girer. Tabii ki gıybet dedikodu iftira gibi haram şey haşa. Burada Resulullah mescidinde bu zat niye yapsın da? Sahabe döneminde böyle bir şey olmaz ama kıssa anlatıyordum diyor. Demek ki biraz geniş konuşuyordu, rahat konuşuyordu da. Fekale geldi dedi ki bana Abdullah İbni Mesud. Biliyorsunuz onun yolundan ayrılmayın. İbni Mesud'un hidayetine tabi olun. İbni Mesud'u bize bıraktı sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Mesud'u çok severdi. Hanefi mezhebinin yani bütün kaynakları yani yolu tayini tespiti İmam-ı Azam Efendimiz'in hep İbni Mesud Hazretleri'ne dayanır. Sahabe-i kiramın çok ulularındandır. Dört Abdullah var zaten. Sahabenin içinde en iyi fıkıh bilen. Bu dört Abdullah'tan biridir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Geldi başıma durdu. Fekale dedi. Ya Amr. Ey Amr. Yani bu rivayet eden zat Amr ibn-i Zürare. Amr Hazretleri'ne. Sahabeden midir acaba? Ben tabiinden olacak illa da tabiinden olduğu kesin tabii sahabeyi görmüş ama sahabeden olduğunu Zürare var sahabeden ama Amr ibn-i Zürare yani bu sahabeden midir? Çünkü isimler çok benzer. Çok 100.000 aşkın kayıt ve zapt olduğu için sahabede isimlerin birbirine benzemesi tabiinde benziyor birbirine. isimlerden aldanma olabiliyor. Fekale dedi ki bana, ya Amr, ey Amr. Lekad ibtedaate, muhakkak sen çıkarttın, uydurdun bid'ate dalaletin. Sen dalalet bid'atı çıkarttın. Yani dalalet sapıklık demek. Sünnetten ayrılmak demek. Dalalet sapma. Sünnetten sapma. Bid'at zaten uydurma bir şey. Sen burada camide oturdun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde millete kıssadan hisse anlatıyorsun. Burası ayet okumak yeri, hadis okumak yeri, Kur'an talim yeri. Sen burada kıssalardan böyle rahat rahat konuşuyorsun. Millete toplamışsın başına. Böyle bir şey yok. Sen niye böyle bir dalalet bid'atı çıkarttın? Eveynneke, ya da sen le ehdâ daha mı hidâettesin min Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı doğru yoldasın? Ve ashabi, onun sahabesinden daha mı doğru yoldasın? Din hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinden daha mı hidâet buldun sen? Kim bulabilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden daha hidâet kim bulabilir? Ya onlar kadere inanıyordu. İslamoğlu inkar ediyor. Şu daha mı hidâette? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha mı iyi biliyor Allah'ın ilmini? Hazreti Bayındır Allah'ın ilmini inkar ediyor. Daha mı iyi biliyor Resulullah'tan, sahabeden? Yani bugün bu bidatleri, bu reformları, bu yenilikleri, bu uydurmaları çıkaranlara bu sözü demek lazım. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinden daha mı hidâettesin? Daha mı ilim üzeresin? Onların zamanında böyle bir şey, bir uydurma yoktu. Onların itikadı ortada, hadis-i şerifler ortada. Sen neye dayanıyorsun? Sen aklına, mantığına, felsefeye, gavurların, filozoflarına, efendim müsteşriklerin uydurmalarına dayanıyorsun. Sen Resulullah'tan daha mı yol biliyorsun? Onlar böyle bir şey yapmadılar. Sen onlardan daha hidayette olmadığına göre, Allah'ın dinini onlardan iyi bilmediğine göre, demek ki sen bidatçısın. Bu amel bidatından bahsediyor. Yani yanlış iş yapıyorsun. İtikattaki bidat, hiç musamaha yok. İlla cehennemle sonuçlanır. Bu amel bid'atı. Yani camide oturmuşsun, kıssadan hisse anlatıyorsun, böyle konuşuyorsun. Muhabbet, yani muhabbet diyelim buna yani. Muhabbete takılır. Tamam, millet toplanmış, başına bir şeyler dinliyor seni. Belki muhabbetin güzel. Ama bura Allah'ın emri. Sahabe yapmadı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadı böyle muhabbetler, kıssalar. Evet. Onun için sen yanlış yapıyorsun dedi bana. Tabii ki o zaman insanlar İbni Mesud radıyallahu anh bir şey dediği zaman, Abdullah İbni Mesud yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en çok efendim sevdikleri fıkıhçılardan, bütün millet tabi'in tabakası diyelim o dönem. Artık onu duyduktan sonra diyor ki felakat raitü, elbette gördüm onlar, etrafıma bayağı bir cemaat toplanmıştı diyor. Hepsini baktım gördüm, teferragun. Çil yavrusu gibi dağırdılar anne yanımdan. Bir de baktım diyor, etrafım boş kaldı. İbn-i Mesudler varken bir ehli sünnetin müdafaa ettiğinde veyahut burada bir bidat var, böyle bir şey yapmayın, sen Resulullah'tan iyi mi biliyorsun, ne yapıyorsun böyle dediği anda bütün millet dinlerde dağılır. Biz şimdi diyoruz ki bu adam yanlış konuşuyor. İbn-i Mesud değiliz ki sözümüz dinlensin, değil mi? Ama İbn-i Mesud'dan nakil yapıyorsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis okuyorsak, sahabe-i kiramın yolunu gösteriyorsak, o zaman bizim de dinlenmemiz lazım, değil mi? Şu adam dinlenmez dediğimiz adamın dinlenmemesi lazım. Dinlenmemesi lazım. Zehirleneceksiniz. Hem de mideniz zehirlense, gider serum alırsın bilmem ne, kusarsın geçer. En nihayet ölürsün. Ölsen ne olacak? İmanla öldükten sonra zaten ecelin gelmeden ölmezsin. Ama İtikaden zehirlenirsiniz. Ben size diyorum, Nurettin Yıldız dinlenmez. Ama bugüne kadar demiyordum bunu. Çünkü delil geldi elime. Adam demez mi ki Allah gökte diyen alimlerimiz de var. Bu iş zaten çözülmemiştir. Gökte de olabilir. Böyle bir şey Allah'ın, bak deminden beri onu söylüyorum. Ehl-i sünnetin bütün işi gücü tenzihtir. Tenzih ne demek? Allah'a yakışmayan şeylerden Allah'a uzak tutmak. Sübhane Rabbiyel Azim diyor. Sübhaneke Allahümme diyor. Bütün namazın içi dışı rükû secdesi Sübhaneke. Allah'a tenzihtir. Sen Allah göktedir diyen adam Allah'a bize benzetiyor, yaratılana benzetiyor. Mekanda sınırlıyor, arşa oturdu diyor. Bu nasıl Allah? Öbürü Allah bilmez kimle evleneceğini diyor, cahillikle sıfatlıyor. Öbürü Allah'ın kaderi yok diyor, alın yazısı yok diyor. İslamoğlu. Şimdi bunları baktığın zaman Allah göktedir diyenin de mekan isnat edenin de bu öbürlerinden farkı yok. O zaman bunları dinlemeyeceksin. Niye dinlemeyeceksin? Senin ilmin yok. İlmin yok. E sen zehirlenirsin. Acaba dersin, itikadın bozulur. İmanına halel girer. Bu amele benzemez. Namazda abdeste eksiğin noksanın telafisi var, kazası var, şefaati var, tevbesi var. Ama itikat bozukluğunda asla müsamaha yok. Mutlaka el-sünnet itikadını iyi kavramak lazım. Bu hususta da tabii Mektubat-ı Şerife'de de itikadi konular biraz işlendi tabii. Tam bir itikat kitabı gibi değilse de o da şimdi sahabe-i kiram hakkında konular çarşamba günü yapılıyor inşallah. Bakalım bu işe bir çözüm üreteceğim yani. Bir el-sünnet itikadı metnini okumakta kaçınılmaz oldu. Yani bir itikat dersi yapmak icap ediyor. Bunu artık perşembe derslerinde mi yapacağız? Yani benim çünkü günüm kalmadı. Her günüm doldu. Sohbetlerle hastalarım var. Tefsir bir yandan, kendi kitaplarım bir yandan, dergi bir yandan, efendim gelen giden bir yandan. Ben de bir vakit bulamıyorum. Ama mutlaka el-sünnet itikadını bakalım. Buna bir çözüm üretmemiz lazım. Hangi itikadı şöyle yapalım ki? Bir derli toplu olsun da. Efradını cami ahyarını mani olsun yani. İçinde hemen hemen her konuya temas olsun. Böyle bir itikad. Çünkü ehl-i sünnetten ayrılanın kurtuluş yok. Benim yolumdan ayrılan diyor ancak helak olmuştur. Başka bir şey olamaz. Onun için burada tabii sünnet kitabı daha bitmedi. Kitab-ı sünnet bitmedi. Kitab-ı sünnetin babı. Yani bab değişiyoruz. Yine sünnet babındayız. Bazı ekseri sünnetten kastı itikatta ehl-i sünnettir. Ekseri hadisler. Bazen bakıyorsun amelle ilgili sünnete de temas ediyor. Biraz farkındaysanız bu şimdi amelle ilgili bir bid'at. Yani Resulullah ve ashabı böyle camide kıssa hisse muhabbeti yapmadı. Oturup muhabbetvari toplantılar yapmadı. Yani bu amel bid'atı tabii. Burada bir itikadi bozukluk görükmüyor. Tabii onu da sahabe-i kiram nehyediyordu. Ameldeki bid'atı da nehyediyordu. İtikattaki bid'atı zaten Allah muhafaza. Dinsizlik sayıyordular. Ehl-i sünnetten ayrılmayı dinsizlik sayıyordular. Bu itibarla bugün biraz kısa kesim, rahatsızım üzerinize afiyet. Ama elhamdülillah iki hadis-i şerif okumuş olduk. İki hadis-i şerif, bir hadis-i şerif için Irak'tan kalkıyordu. Tabiinden zatlar, Ebu Osman Nehdi miydi? Radıyallahu anh Irak'tan kalktı. Ebu Hureyre'yi Arafat'ta bulayım da bir hadis sorayım. Hacca gideyim de Arafat'a gideyim de hac yapayım diye değil. O arada gitmişken hac da yaparız. Esas mesele ne? Bir hadis öğrenme. Bir hadis duymak için binlerce kilometre o zamanki şartlarda deveyle meveyle çoğu yerde de duraklarda yaya aç susuz çöller geçiliyor ya. Bir hadis. Ben bu hadisi duydum ama diyor tabiinden bir zat. Ebu Hureyre'den bana ulaştı ama arada vasıta var. Gideyim Arafat'ta Ebu Hureyre hacca mutlaka gelir. Arafat'ta rastlarım. O zaman tabii şimdiki gibi 2-3 milyon değil. Yani 100 bin kişi 50 bin kişi bir şey oluyor. Birbirini buluyorlar. Herkes. Efendim Ebu Hureyre zaten. Ebu Hureyre hangi çadırdaysa onu mutlaka herkes bulur. Geliyor oraya diyor ki ben bu hadisi işittim ama senden bir daha duymak istedim. Yani benim duyduğum gibi mi? O da diyor ki senin duyduğun gibi. İyi tamam diyor ben senden de duymuş oldum. Tamam benden de duymuş oldun diyor. Bunun için 1000 küsur kilometre yer. Bağdat nereye? Arafat nereye? Bir hadis için. Hac dahi ne oluyor? O ilim öğrenmenin hadis dinlemenin yanı, nafile hac tabi, nafile. Nafile hac dahi o bir hadis öğrenmenin yanında ne kalıyor? Furuattan kalıyor. Tali bir mesele olarak kalıyor. Esas mesele ön plana ne geçiyor? Bir hadis duymak. Onun için yani tergib-i terip dersleri de yabana atılacak derslerdi. Bir tane kaçırmamak lazım. Bazen 3-4 hadis de okuduğumuz oluyor. Bazen en az 2-3 hadis okuyoruz yani. Allah Teala devam sebat nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hadis-i şeriflerinden azami derecede istifade eylesin. Baksana 93 tane hadis okumuşuz bu derslerde daha. Bilmiyorum bir sene oldu mu. Tabi arada 3-4 ay yapamadık. Çok başımız karışmıştı o zaman. Şimdi elhamdülillah dersleri ben bırakmayacağım inşallah. Ve böylece 93 tane hadis-i şerif okumuşuz. Şimdi bu hadis-i şerifleri dinleyen adamlar ben biraz çok da izahlı ve şerhli gidiyorum. Yine de mesela bir türlü de manayı anlatmadıktan sonra oku geç lügat manası ver insanlar bir şey anlamaz. Maksadı anlamayınca da bu ders olmaz. Derslikten çıkar. O sadece efendim işte bir nakilcilik olur. Biz mutlaka buna şerhlerden izah getiriyoruz. Allah Teala Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini hakkıyla ittiba müyesser edecek. Hem itikatta, inançta, amelde, ahlakta, giyimde, kuşamda, çocuk terbiyesinden tut. Ölümümüze kadar, son nefesimize kadar her işte ona hakkıyla ittiba etmek müyesser eylesin. Allah yardımcılarımızı bu hususta ziyade eylesin. Allah'ın bidatlerden, itikat bidatlerinden, amel bidatlerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi döneminde bulunmayan dini konularda, dini meselelerde, onların döneminde bulunmayan sapık inançlara, yollara kapılmaktan, sapıtmaktan, bunları anlatan, bunlara davet eden hocalar, hoca kılığındaki adamları dinlemekten, bunlara inanmaktan Allah cümlemizi, çoluk çocuğumuzu bunların şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem teslimen kethîran. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Amin.